Sevgili dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyoruz. Bugün de Okudun mu programımızdan merhabalarla sizleri karşılıyoruz, selamlıyoruz. Sevgili dostlar, Okudun mu programımızda takip ettiğimiz yol üzere bugün gelip dayandığımız nokta, kapısında durduğumuz sure Asr suresi. Efendim Kur'an'ın belki en kısa efendim surelerinden biri. Dolayısıyla bu sureyi bugün efendim hocamla, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla inşallah beraberce düşüneceğiz, yoğunlaşacağız üzerinde. Beraberce tefekkürümüz ne olursa onları da sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Kısa surelerin tefsiri eserinden takip ediyoruz malum haliniz. Düşün yayınlarından Mehmet Okuyan hocamın eseri Asr suresi. İnşallah bismillah diyoruz, başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah keyfiniz, haliniz iyidir inşallah. Elhamdülillah, siz de iyisiniz. Hamdolsun, çok teşekkür ederim. Allah hamdinizi daim eylesin. Amin, cümlemizin, hepimizin hocam. Şimdi hocam, Asr suresi Kur'an'ın en kısa surelerinden biri. Mekki, yine Mekki bir sure, tıpkı bir önceki gibi, efendim Tekasür suresi gibi onu çalışmıştık. Sıralamada, resmi sıralamada 103, iniş sırasında 13. diye zaten sizin kitabınızdan naklediyorum. Efendim burada Asr suresi hakikaten böyle özleştirilmiş, yoğunlaştırılmış, sanki Kur'an neredeyse, haddimi aşarak söylüyorum, dürülmüş de böyle bir Asr suresinin içerisine dökülmüş gibi, aktarılmış gibi. Hani hatta bir teknik vardır, bir kocaman bir vav harfi yazarsınız, içine kocaman Yasin, küçük küçük Yasin yazarsınız. Mesela vav harfinin içinde Yasin. Evet. Onun gibi bir his uyandırıyor bende. Bu benim tabii genel mülahazam. Asra yeminle başlayan bir ibare var. Çok veciz bir şekilde, çok muciz bir şekilde. Buradan başlarsak, genel algılayıştan, girizgahtan sonra neler söyleriz hocam? Ben de kardeşlerime hayırlı, feyizli, bereketli bir zaman diliyorum. Çünkü okuyacağımız surenin ilk ayeti zamana yeminle başlıyor. Evet. Yeminle mütenasip bir giriş yapmış olayım. Allah-u Teala zamanı iyi kavramayı, zamanı iyi değerlendirmeyi, zamanın öznesi olabilmeyi, nesnel bir şekilde yıkılıp gitmemeyi başaranlardan eylesin amin, inşallah. Amin, amin. Duamız o olsun. İfade ettiğiniz gibi Mekki bir sure. Tipik bir Mekki sure özelliği taşıyan bir muhtevaya sahip. İfadesini yaptığınız gerçekten Kur'an'ın en kısa 3 suresinden biri. 3 ayetlik Kevser suresi, Nasr suresi ve Asr suresi. En kısa 3'er ayetlik 3 sureden bir tanesi. Ama gayet yine yerinde tespit ettiniz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in özü, zübdesi, nüvesi, çekirdeği bu suredir desek, yani hani tevhidin özü İhlas suresidir nasıl evet. diyorsak, Kur'an'ın kalbi nasıl Yasin diyorsak, Kur'an'ın projektörü nasıl Fatiha'dır diyorsak, Kur'an'ın özü Asr'dır da diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla gerçekten tam bir kavram suresidir bu sure. Kavram suresi. Bunda kavramlar var. Asr yani zaman kavramı, husur ziyan kavramı, iman kavramı, salih amel kavramı, hak kavramı ve sabır kavramı. Böyle 6 tane kavram var. Biz bu kavramları inşallah bu program süresince yerli yerinde aktarmaya gayret edeceğiz. Şunu söyleyeyim, İmam Şafii'ye nispet edilen bir söz var bu sureyle ilgili. Diyor ki İmam Şafii, eğer Kur'an bu sureden ibaret olsaydı Asr suresi yeterdi diyor. Allahu Ekber. Çünkü tam bir öz, ve tam bir özet sunuyor. Bu itibarladır ki mesela Peygamberimiz yaşadığı dönemde sahabilerin ve belki daha sonraki dönemlerde de sahabilerin böyle bir araya gelip konuştukları, sohbet ettikleri zaman ayrılırlarken bu sureyi okurlarmış. Böyle bir gelenekleri varmış. Tabii ilk etapta biraz yani sohbetle Asr suresinin ne alakası var denebilir, akla gelebilir ama şimdi birazdan surenin içini iyiden iyiye deştiğimiz zaman göreceğiz ki sohbetin konusu aslında Asr suresiymiş. Hemen her sohbetin konusu, eğer sohbetiniz bir değerlerden oluşuyorsa, gündeminiz bir değerler manzumesinin içinden seçilmişse, Asr suresiyle o sohbet mutlaka buluşur. İster vahyi konuşuyor olun, ister insanı konuşuyor olun, ister hayatı konuşuyor olun, ister zamanı konuşuyor olun, neyse konunuz, Asr suresinin o altı kavramının biriyle iletişim kuruyorsunuz demektir. Mesela en sonundaki Hakk'ın tavsiyesi ve Mekki bir sure olduğu için ve Mekki surelerin de ilklerinden olduğu için yani ilk yılda, Risaletin ilk yılında indirildiği anlaşılıyor bu sure. O itibarla Müslümanların bir insan inşası ortaya koyduğu bir suredir bu. Yani nasıl bir insan istiyor Kur'an? Nasıl bir şahsiyet oluşturmak istiyor? İnsanın inşasında hangi değerler olmazsa olmaz değerlerdir? Bu sure Allah'ın izniyle onu ortaya koyuyor. O itibarla sohbetin başında da sonunda da sahabe-i kiramın, Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmetiyle muamele buyursun, amin, sohbetlerini asırla başlatıp asırla bitirmeleri harikulade bir duyarlılıktır. Gündemlerine vahyi aldıklarının en belirgin göstergesidir. O itibarla bu sureyi hayatın değerlerini oluşturma noktasında tanımak hemen her Müslümanın aslında birincil görevidir desek bir abartı ortaya koymuş olmayız. Olmayız. Genel surenin yapısı böyle bir insan inşasıdır. Böyle bir kavramların tanıtılmasıdır. Hele ki asır kelimesiyle başlıyor olması, kelimenin öncesinde vav harfi çok önemli bir Kur'an üslubunun bize habercisidir. İndiriliş vel asr sırası, derken vav. Vav, vel asrdaki vav harfi. Şimdi indiriliş sırasına göre duha ve inşirahtan sonra indirildiği ifade ediliyor. Tabii siz resmi sıralamada 103, iniş sırasında 13 olduğunu söylediniz. Ben de öyle yazdım. Fakat hemen bir şeyi hatırlatalım. Resmi sıralamada 103. sırada olduğunda şüphe yok da iniş sırasında bazı tasniflerde bu sıralamalarda değişiklikler bazı olabiliyor. Değişiklikler olabilir. Hani kardeşlerimiz bizim okuduğumuz sırada 13 diye görünmüyor derlerse bunun birer subjektif sıralama olduğunu bilmelerinde yarar var. Ama ne olursa olsun hiç kimse bu surenin Mekke'nin yani Risaletin ilk yıllarında indiğini ya da konusunun Mekki bir sure olduğunu inkar edecek durumda değildir. Bir Mekki sure işliyoruz. Bunda hemen herkes hemfikirdir. O itibarla 13 rakamına takılıp kalmasınlar. Hele ki bir 13 şeyi de var. Böyle bir uğursuzluk. Hristiyanlıktan gelen böyle saçma şeyler var. 13 uğursuzluğu, saçmalığı. Evet. Ben şeyi de bilmezdim Yusuf Bey. Uçaklarda 13 numaralı evet, koltukların bulunmadığını bilmezdim. Onu da yeni öğrendim. Evet. Yani rakamın yani uğursuzluğu, yani bir adamı nasıl ikna eder? O 13. havari meselesi, Yudas gibi, meselesinden evet, dolayı. Ya böyle bir yani anlaşılır bir şey değil. Bizim öyle rakamların kutsallığıyla filan ya da uğursuzluğuyla alakalı bir kabulümüzün hiçbir şekilde olmadığını üzerine 19, basa basa. 19 kavgası vardı biliyorsunuz. Ha, ona da hiç itibar etmiyoruz. Tabii, bir ara o da İyi ki de etmiyoruz. Şimdi öyle garip ki Yusuf Bey. Yani 19 rakamı üzerine Kur'an'ın konuşlandırıldığı ifade ediliyor. Tabii, böyle rakamsal tespitler yapılıyor ama o 19'un geçtiği ayet bağlam, yani hiç de öyle iyi, güzel, aman ne kadar da güzelmiş diyebileceğimiz bir bağlam değil. Cehennemin işleticileri olan görevlilerin sayısıdır o 19. Ya. Yani şimdi eğer bir sayıyla alakalı bir şekillendirmeden söz edeceksek, bence daha güzel olanı arşı taşıyan meleklerin sayısıyla ilişkilendirmektir ki o 8'dir yani. Evet. Yani daha iyisi odur. Veya Kur'an'ın sıklıkla gönderme yaptığı 7 rakamı var. Yani onları öncelemek varken, yani Kur'an'ın böyle şeylerle derdi yok yani. Böyle bu bir şifre kitabı falan değil. Mübin bir kitap bu yani. Mübin. Hem apaçık hem açıklayan, açıklayıcı bir kitaptır. Onu şifre mantıklarına mahkum etmenin hiçbir öyle anlamı yok. Sansasyonel popülist tavırlara girmenin bir manası. Bir anlamı yok yani. Biz de o tarafa meyletmemeye özen gösteriyoruz. Şimdi bu yemin ifadesi vav ile... Evet. Hocam siz başlangıç yaptınız. Sözünüzü balla kesiyorum. Şimdi o başlangıç yaptığınız noktadan itibaren ben sorumu sorayım. Size de belki daha da sürat kazandırmış olacak inşallah. Peki. Şimdi yemin normalde daha kıymetli olan bir şeydir. Daha üst olan bir şeydir. Mesela biz Allah'a yemin ederiz. Allah adına yemin ederiz. Ama burada Halik bir mahluka yemin ediyor. Çünkü zamanda, asırda ki dehr denmez diyebiliyoruz. Kendinden kesinlikle mahiyetçe farklı, çok daha aşağıda, dun olan bir şeye asra Halik yemin ediyor. Yani yukarıdaki aşağıdakine yemin ediyor. Halbuki yeminin yapısı, kimyası, esası gereği daha üst olana, daha zirve, daha yukarı ulvi olana atfen yapılması lazım. Burada bir müşkil varmış gibi gözüküyor. Bu yeminle asrı siz de zaten bağlayacaksınız. Bu çerçevede ne düşünülebilir? Şimdi Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan yemin ifadelerini böyle bir çırpıda gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman, ifade ettiğiniz gibi eğer sadece Cenab-ı Hakk'ın dışında daha alt varlıklara yemin ediliyor olsaydı, tabii bu sorunuz son derece haklı olurdu. Ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kendisine yeminleri de var. Evet. Mesela feve rabbike, Rabbine yemin olsun ki, kul bela ve rabbi, de ki işte o iddialarınızın aksine Rabbime yemin olsun ki. 6-7 ayette Cenab-ı Hak Rabbe yeminden, yani kendine yeminden de örnekler veriyor. Hatta o günün Mekke toplumunun yemin alışkanlığının bir gereği olarak, mesela Kur'an-ı Kerim'de yemin olarak Allah'ın yaptığı yeminler bağlamında mesela vallahi ifadesi yoktur. Allah'ın kendine yemini olarak. Ama Mekkeli müşriklerin Allah'a yemin bağlamında vallahi dediklerine dair ayet vardır mesela. Allah-u Teala Rab sıfatına yemin ediyor ama vallahi diye bir yemini yok. O yeminin Mekke'de yaygın haliyle kullanılması nedeniyle En'am suresinin 23. ayetinde İlla en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikin. İşte biz yemin ediyoruz Rabbimiz Allah'a ki müşrik değildik diye ifade edecekler. Mesela bu var. Ama şöyleleri de var. Tellahi var. Tabii. Vavla yemin standart değil. Te ile yemin de var Kur'an-ı Kerim'de. Tellahi hemen yerini söyleyeyim. Tellahi mesela Nahl suresi 63. ayette var. Nahl suresi 56. ayette de var. Tellahi. Allah'a yemin olsun ki. Bu yeminler Allah'ın yeminleri yani. Cenab-ı Hak kendine yemin ediyor. Dolayısıyla hep aşağı varlıklara yemin ediliyor olsaydı, hani o bir müşkil olarak görülebilirdi. Ancak söyleyecek başka şeylerimiz de var. Amin. Mesela biz tabii standart olarak yemin ifadelerini hep Türkçe'de de kullandığımız gibi şuna yemin olsun şeklinde tercüme ettiğimiz için bütün tercümeler aşağı yukarı bunu evet. tercih ettiği için. Doğru. Kaleme yemin olsun. İşte, yani her şeye yemin olsun. Yemin. Bir de mesela la uksimu kısmı var bunun. La uksimu. Yani vavlu var, teli var, bir de la uksimu var. Ama Mekkeli müşriklerin kullanımında vallahi de var. Onlarda bir yahlifune ifadesi de var. Yahlifune halefe yahlifu yemin etmek demek. O da var yani. Çok yönlü bir kavram bu. Öyle bir tane örneği yok. Bir tane yok. Sadece yeminle karşılayıp bitireceğimiz bir şey değil. Bir şey değil yani. Fiil olarak ifade edilen kısmı da var. Harfle sağlanan kasem harfleri diyoruz biz bunlara. Vavul kasem, kasem, taul kasem diye. Onunla elde edilenleri de var. Şimdi tercümelerinde hep yemin olsun, yemin ediyorum ifadelerini tercih ettiğimiz için hani o dediğiniz soru biraz bir taraftan da kaçınılmaz oluyor. Halbuki bir varlığa yemin etmek, başta Cenab-ı Hak olmak üzere, bir varlığa yemin etmek aslında bir taraftan onun önemini vurgulamayı, evet. insan hayatında önemli olan şeylere yemin edilir. Yani alakasız şeylere yemin edilmez, önemsiz şeylere de yemin edilmez. Bir önemi vardır. Hele ki mesela Kur'an'daki bütün yeminlere baktığınız zaman bir yönüyle insanı ilgilendiren ve önemli bir değer teşkil eden bir nesneye, bir varlığa, bir olguya, bir hakikate yemin edilir. Bu yeminde başta Cenab-ı Hakk'a olanı zikredelim. Bir varlığa yemin etmek demek, Türkçedeki kullanımımızda da kastımız odur. Vallahi demek aslında Allah'a yemin ediyorumun beraberinde Allah'ı şahit tutuyorum demektir. Yemin etmek bir varlığı şahit tutmak demektir. Öyleyse Kur'an'daki yemin ifadeleri her neyi içeriyorsa o yemine konu olan varlıkların insanla alakalı olarak mahşerde şahit tutulacakları hakikatini ortaya koyar. Öyle olunca daha az önemli, daha çok önemlisi olandan başlamıyoruz. Bu defa diyoruz ki insanı ilgilendiren ne varsa bilmelidir ki hani Buruc suresinde var. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ Şahit olan Allah'a, kendisi hakkında şahit tutulan adama da yemin olsun. Her şey Ruz-i Mahşer'de bir şahit ve bir meşhud dengesi üzerine oturtulacak. Böylece her neye yemin ediliyorsa bilinmelidir ki o şey önemli bir nesnedir, bir varlıktır. İki, o şey insanınla ilgili şahit tutulacaktır. Öyleyse insanın ilişki içerisinde bulunduğu her ne varsa bazen bildiği, gördüğü, bazen bilmediği, görmediği şeylere de yemin eder. Mesela Hakka suresinde harikulade bir yemin vardır. La uksimu ifadesiyle gelir. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Fela uksimu bima tubsirune ve ma la tubsirune. Surenin 37. 38. ayeti. Yemin ediyorum. Tabi la uksimuları biz hiç konuşmadık. Evet. Konuşayım mı la uksimu ile ilgili bir şey söyleyeyim mi? Birazcık söyleyelim hocam. Biraz söyleyelim. Çünkü başka yerde gelecektir mutlaka. Orada yakında detaylar gelmeyecek de onun için söylüyorum. Yani eyvah. Bu aralarda söyleyeyim. Yok. O zaman söyleyelim. Yani bilmiyorum hocam. Başka sureleri de içerecek. Tabii. Bu programın devamı olacak mı bilmiyorum. Ama bir daha la uksimu yakında gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Aklımda lütfen, madem başladık ifade etmiş olalım. İzleyenlerimizden de merak edenler olmuştur. Evet. La uksimu çok enteresan bir kalıptır. Bu kalıbın birbirine eşit 4 tane anlam seçeneği vardır. La uksimu. Genel algıya göre, genel kabule göre la uksimu yemin ediyorum demektir. Evet. Hep böyle tercüme edilir. Fakat la uksimu La uksimu'daki o lam harfi, la harfi, lam değil de la harfi, le harfi anlamına alınabilir. Yani la uksimu demek, le uksimu demek demektir. Gibi algılanabilir. Yani la diye yazılır, le diye okunur. Okunur. Hani kardeşlerimiz diyebilir ki, yani uydurmayalım. Yani var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle la diye yazılıp, L diye okunan şey tabii var. Elbette var. Hemen referansını söyleyeyim. Tevbe suresinin 47. ayetini açıp kontrol ederlerse kardeşlerim orada görecekler. لَوْخَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَا اَوْضَعُوا Oradaki le dediğimiz harf la diye yazılıyor. Ama le diye okunuyor. Mesela 47. Tevbe suresi 47. ayet bunun bir örneğidir. Bir tane de Neml suresinde var onu da söyleyeyim. Onun da 21. ayeti Neml suresinin لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ O da la diye yazılır, le diye okunur. Dolayısıyla bir grup alim demiş ki, işte bu la uksimu ifadeleri aslında her ne kadar la harfiyle yazılıyor olsa da le anlamı verir. Bu bir tercih. Le uksimu olunca anlam şu, muhakkak surette yemin ediyorum. Tekitli bir ifade biçimi. Biri bu. Biri bu. İkincisi, le ile yazıldığında muhakkak kes yemin ediyorum. Yemin ediyorum demek. İkincisi, la uksimu'daki o la harfine cümlenin gelişini ve söylenişini güzelleştirme anlamında standart manayı vermeyen zaid harf muamelesi gösteren alimler de var. O yaklaşıma göre la uksimu demek uksimu demektir. Uksimu demektir. Yani, la zaittir. Evet zaittir. Bu yemin ediyorum demektir. Yani biz kefa billahideki mesela ba zaittir mesela. Evet. Onun Kur'an'da başka kullanım örnekleri de var. İkinci ihtimal bu. Üçüncü ihtimal la uksimu'daki la edatını ayrı bir edat kabul ediyoruz. Uksimu'yu ayrı bir ayrı fiil. Ayrı fiil gibi kabul ediyoruz. La ayrı yani la'dan sonra bir virgül veya İşte ünlem veya noktalı virgül noktalı var. Noktalı virgül var. O ayrı. Ondan sonra geliyor. Bu şu demek. La. Hayır. Hayır. Bütün iddialarınız yanlış. Uksimu. Uksimu. Yemin ederim ki şöyle. Bu üçüncü ihtimal. Enteresan. Bir dördüncü ihtimal daha var. O zaman la uksimu ifadesi la ile uksimu bitişiktir. Ha. Buna işte Arapçada fiili muzari nefyi istikbal, derler. Gelecekte olumsuz anlam kastedilen kalıbıdır. La uksimu demek şu demek. İş o kadar açık ki yemin bile etmiyorum. Evet. Yemine gerek yok yani. Bu kadar aşikar. Bu kadar açık ki yemin bile etmiyorum demektir. Şimdi ben burada vallahi bardak var diye bir şey söyle cümle kursam bu absürttür. Yani burada zaten apaçık bardağın olduğu ortada. Evet. Bunun hani, yeminine gerek yok. Bunun gibi. Gibi. Yani bakın işte la uksimu böyle birbirine eşit. Çok ilginç. Gramatik olarak ve Kur'an kullanımlarına uygunluk bakımından birbiriyle uyumlu, birbirine destek olan dört değişik anlam ihtimali vardır. Demek ki biz bu yemin meselesine çok geniş bakacağız. Evet. Sadece yemin olsun ki diye tercüme edip geçmekteki o yüzeyselliği, yavanlığı bileceğiz. Evet. Kur'an'da bu anlamda müthiş bir çeşitlilik ve zenginlik Tabii. olduğunu fark edip o gözle bakacağız. Evet. Evet, yanlış Aynen yapmayacağız. Öyle. Vel asr. Evet. Şimdi geldik. Dedik ki yemin edilen şeyler aslında insan için önemli şeylerdir. O la uksumu'ya da oradan gelmiştim. Görülen görünmeyen, bilinen bilinmeyen. Fe la uksumu bima tubsirune ve ma la tubsirune. Orayı onun için görünen demiştim. Görünmeyen. Görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa bima oradaki ma edatı mutlak umum ifade eder. Her neyse görebildiğiniz ve her ne varsa göremediğiniz hepsine yemin ediyorum. Böyle olunca o zaman önemliydi, önemsizdi, şu sıradaydı, bu sıradaydı demeye gerek yok. Bütün mahlukat ve onların haliki olan Allah-u Teala yeminin konusu olarak kendisini ilan ediyor demektir. Allah. Ve bir şahitlik kurumudur. Yemin kurumu. Bir şahitlik kurumudur. Tabii. Yemin edildiğinde bir şahit tutma Tabii, söz konusudur. O da bütün mahlukatı burada az önce aktardığınız ayet gereği kapsar. Aynen öyle. Çünkü Halik'ı da kapsar. Evet. Halik'ı da mahluk'u da kapsar. Yani mutlak umum dediniz orada. Evet, sınırları tamamen açık ve genel. Evet. Şimdi onların içerisinde işte dedik ki insan için önemli olan şeylere yemin edilir. Onlardan biri elbette zaman kavramıdır. Kur'an-ı Kerim'de zaman kavramı bağlamında, şimdi burada olduğu gibi asra yemin var, fecre yemin var, duhaya yemin var, leyle yemin var, nehara yemin var. Yani yemin kavramı insanla alakalı diyebiliriz ki zamanın her aşamasını içine alacak çeşitliliğe sahiptir. Buradaki asır kelimesi özellikle birkaç anlam verebilir. Alimlerin tercihleri doğrultusunda söylüyorum. Evet hocam. Bir, asır aslında Türkçe'de de kullandığımız gibi yaklaşık 100 yıllık zaman anlamı verebilir. 80 ila 100 yıl arası dönem asır olarak algılanır. Asra yemin olsun demek aslında bir ömre yemin olsun demektir. Hmm. Tıpkı Kadir suresindeki o bin ay ifadesi meselesinde nasıl ki 80 küsür yılı karşılıyorsa bu da buradaki evet. asır da onun gibi bir ömrü. Bir ömrü karşılıyor ona tekabül ediyor. Evet öyle bir asra yemin manası verebilir. Asır asra yemin olsun asrı şahit tutuyorum ifadesi içinde peygamberimizin de yaşadığı o risalet asrını da öne çıkartıyor olabilir. O asra yemin olsun. Yani o asır şahidiniz olsun. Yani o asır örneğiniz olsun. Ondan bize gel, oradan sonraki bütün nesillere hitaben asr-ı saadet denen o dönemin insanlık için bir anlamda model olduğu ortaya konuyor. Başka bir ayette buyuruyor ki ve kederleke ceallâküm ümmeten ve satan biz böylece sizi bir orta ümmet yaptık. Litekûnû şühedâ'a alennâsi bütün insanlara şahit olasınız, örnek olasınız diye. Öyleyse o dönemde bir örneklik dönemi olarak algılanabilir. Dolayısıyla böylece, yemine mevzu bahistir. Yemine mevzu bahis olabilir. Bu bir ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimal asır ahir zaman olarak da algılanabiliyor. Yani bu son döneme hani Batı dünyasında Hristiyan dünyasında üretilen işte eskatoloji. Edebiyatını da içine alacak şekilde bir ahir zaman mefhumu var. Bu asrın bütünüyle bir ahir zaman anlamı verebileceğini kabul edenler de var. Nitekim buradaki asır kelimesine bütün insanlık tarihinin ikindi vakti evet. olarak bakanlar da var. Evet. Bütün insanlık tarihine göre bu son ümmetin yaşadığı dönem günün sabahı değil, öğlesi de değil. İkindi akşam arası. Yani bitiyor. Yani güneşin sönmeye yüz tuttuğu dem. Demdir. Evet. Yani onu öyle algılayanlar da var. Bu asır kelimesine ikindi vakti anlamını verenler de var. Genelde gündelik ibadetlerimizde işte namaz ibadetinde ikindinin adı asırdır. Asırdır tabii. Maksadın o olduğu da ifade edilebilir. Başka bir şey daha söylüyor alimler. Diyorlar ki buradaki asırdan maksat insan davranışlarının hasılasının ortaya konması. Hani üzümü sıkarsınız. Sıkarsın da usaresini çıkarırsın. Evet o muhasılat işte o üzüm suyu şirası anlamına gelebilir. Bir işin hasılasının görüldüğü zaman oradan hareketle bunun mahşer olduğunu söyleyenler de var. Allah Allah. Evet. Yani tabii. işin hasılasının görüleceği yere. Görüleceği yer. Posanın değil orada neyse yapılanların özünün görüleceği yer. Görüleceği yer işte yani ürünün ne yaptıysan karşılığının görüleceği yer anlamını verenler var. Verilmek istenen mesaj bütün bu ihtimallerin içerisinde verilmek istenen mesaj şu. Akıp giden zamana dikkat edin. Bir önceki surede sizi mal çoğaltma tutkusu oyalayıp da ölümünüze kadar bu lüzumsuzlukla meşgul olmayın. Zaman akıp gidiyor. Aksi takdirde burada kaybedenlere gönderme yapıldığı gibi Tekasür suresinde bu surenin hemen ikinci ayetinde de kaybeden insan tipine bir gönderme vardır. Bu sure, asır suresi kendinden çok sonra indirilen Tekasür suresiyle böyle bir zamanı heder etmeme anlamında bir anlam ilişkisine sahiptir. Yine kendisinden sonra indirilen Hümeze suresiyle de böyle malı önemseyip zamanı dikkate almayan duyarsızlık noktasında da bu defa onunla anlam ilişkisine sahiptir. Verilmek istenen mesaj zamana dikkat edin. zamanın öznesi olmaya, Allah'ın rızasını kazanabileceğiniz bir değer olarak onu kavramaya gayret edin, değerlendirmeye gayret edin. Öznesi olun, nesnesi olmayın. Hani ki ben de o öznesi olacağınız zamanı şahit tutuyorum. Şahit tutuyorum. Evet. Şahidiniz olsun, her şey aleyhinize dönebilir, haberiniz olsun. Bir tekerleme var, onun yanlışlığını da burada söyleyeyim. Lütfen. Hani deniyor ya, zaman sana uymuyorsa sen zamana uy, öyle bir şey yok. Yani zaman sana uymuyorsa diye bir şey yok. Zamanın nesnesi olursan zaman sana uymaz tabii. Zamanın öznesi olursan zaman sana uymuş olur. Dolayısıyla biz sen zamana uy diyen kısmıyla ilgilenmiyoruz. Evet. Zamanın nesnesi olmamak, öznesi olmak için. Yani günü zamanın getirdiklerinin elinde oyuncak, yönlendirilen, iradesiz, selin üzerindeki yaprak gibi sürüklenen varlıklar olma. Olmayın. Bunun yerine imanla, salih amelle, hakkı ve sabrı tavsiye ederek zamanın üzerinde yönetici, belirleyici ol. Yani suyun akışının mecrasını sen belirle. Yani. Sahibi zaman ol demek. Diye. Evet. Hocam bir ara vermemiz lazım. Peki. Ara verelim sevgili dostlar. Mola bu vel asrı biraz hissedelim efendim iç dünyamızda. Ondan sonra yolumuza devam edelim.